أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة الانشقاق موضوعات سورة ابتداء الله تعالى حوالہ ور کئی دی یو واقعی چی ایمان والاو دے استقامت مظاہرہ اکلا نو داغی دے دشمنان و حشر سشو او ایمان والاو تا اللہ تعالی حوصلہ ور کئی چی تاسو حمت مبائلے وہ ملک صاحب وہ ایک منٹ تو دوسری بات یہ بلا خبر ادا چی اہل ایمان تا بشارت و حوصلہ دا چی پروردگار دے دیر قوت مالک دے اگر پار سبانے حاتہ کون کے دے یعنی حص یو شید اللہ تعالیٰ دا رینج نہ بہر نہ دے حاتے با انگریزی کے دا خطابیر ہوئی یعنی ہر سبانے حاتہ کون کے اس یو شید رینج نہ بہر نہ دے ہر یو شید کنٹرول کے دے او آخر کے دا چی دا قرآن قریب دا اللہ تعالیٰ یو دیر عظیم ترین میسج دے او پا دیر ساؤنڈ سیکیورڈ اینڈ سیف زائی کے پروتی چی لوح محفوظ ہوئی ورد واقع دا اصحاب البروج دا دا چی یو بادشاہو او داغد طول بادشاہی دارو مدارو پا یو ساحر باندے جادوگر باندے جادوگر چی بوداشنو بادشاہ نے یو ولکو گو تجمات یو سوڈنٹ راکا چی دا اخپل فن ورطا و خیم کنستا بادشاہی با بیا خطر کی بادشاہ چی کملک ورطا ورکا و دے روان شیاں گا جادوگر لکلو نلارا کی دا عیسائیت یو مولا سر ملاقات شو داغا زمانو چی عیسائیت برحق داغا زمانو چی کرسچانیٹی برحق اوز دا علق خوب روزانر روان شی پا اراده دا جادوگر خود تب آغا لنا تب آغا عیسائی مولی سیب دا او داغا نبی دین دکو او داغا نبی پا دین کی دمر مقام حاصل کو چی دا پا کلمہ بانے با خلقو تا شفا ملاوی دا صاحب کرامت شو بادشاہ تا چی معلوم شو نو آغا عیسائی مولوی سے پرشید کر او بیائی دا حلق قتلو لغختل خوچے کم طریقے اندر دا قتل دا پارخ پلو لاغی اثر نکو دے علق باندے کپا گولائی ویشتو گولائی اثر نکو کپا غشی ویشتو غشی اثر نکو دے حلق پخپل بادشاہ تاوے کما قتلو لغواری نو یو غشی راوالا و یو جکم جملو وایا چی بی اسم ربی حاضر غلام خدای دا دے حلق پنامہ باندے دا دے حلق دا خدای پنامہ باندے سنگا دا دی علق دا خدای پا ناما نو دا غش باسرو کی بادشاہ چی داو پا نالق خوشید شو خو خلقو چی دا حیثیتو کتو نو بلالی رو خلقو ایمان راڑو بادشاہ نا باغیان شو اگئی ایمان راڑو بعد اوقات دا چا مرک سرا دن دو کارو شی صحیح دا چا حکومت خاتمی سرا دول دنیا کے تحریف شروع شی صحیح شو اکنا حکومت خاتم شی دول دنیا کے تاریخ شروع شروع اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس بادشاہ نے دے خلقو دے پارا یو خندق جوڑ کو تاس خندق کوئی ٹرینچ او غیر اور ڈک کو لیکن کمو خلقو ایمان لڑا بادشاہ دا اگر طول منظور نظر خلق دے لوئی جرگی منبران سوک دے بادشاہ منظور نظر سوکی لوئی جرگا دے طول چاپیرہ کرسائیو لگو لے تماشی تکی ناستر او دا مسلمانان را استیشو یو پا یو اغا خندک کی ور غرزولیشو یو زنانا چی ور کوٹ معصوم ور سرو او اغی سند دیکھ پل معصوم زویا دا خندک تا ور غرزول اغی یو چی غوالا دا معصوم پا خوالا بانے اغی یو چی غوالا او چی سنگ دا اور تا ور غرزی دا اغا اور یو برک تاو دا خلکی طول احاتہ کی واغست دا سمرلو اجرگا چی ناس دا سند بادشاہ دا طول تباکل اللہ تعالیٰ دغ واقعی تا اشارہ کری وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قَسَمِ دِي اسْمَانِ بَالِ ذَاتِ الْبُرُوجِ بروج جمع دا برج دا او برج خو اصل کی ہوئی غٹ بیلڈنگ تا برج ستا ہوئی غٹ بیلڈنگ تا تاثر مکی موزمی دا بیت اللہ مخامخ یو ہوتل کا تلے لور ہوتل دے گی تا ہوئی ابراج مکہ ابراج لور لگا برج ناغی ہوتل تسا ہوئی ابراج مکہ نو برج وی غٹ بیلڈنگ تا مراد تینا دل تا دا اسمان دا سیارے او ستاری دی دا اسمان ستوری او سیارے تے مراد دی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قَسَمْ مِدِ اسْمَانْ بَالِ ذَاتِ الْبُرُوجِ چِدْ دِیرُ غَتُ سْتُورُ سَيَّارُ حَامِلْ دِ او پٹولو کائناتو بانے حاتا کرے دا ذکر دا پہیسیت دے قوگو رے پہیسیت دا چت دا اسمان پٹولو کائناتو بانے خور دے لیکن دار دا جماعت چت دے دیر پٹول جماعت حاتا کرے دا گا نا نو آسمان ہم دا سے پٹولو کائناتو احاتا کرے دا وَالْيَوْمِ الْمَوْغُودِ اَقَسَمِّ دِي پَاغَ وَرَزْبَانِ الْمَوْغُودِ چِوَادَدْ رَاتْ لُوِ شَوِدَا دا قیامت رس نو اللہ تعالیٰ وی آسمان چی سنگا احاتا کرے دا پٹول کائنات باندے دا خدای دا علم او دا قدرتم دغه سے احاتا دا پٹول کائنات باندے سوکی در این نبہر ندی او دوین وَالْيَوْمِ الْمَوْغُودِ اَقَسَمِّ دِي آغَ وَرَزْبَانِ چِوَادِ اِكْرِ شَوِدَا نو دا قیامت رس نو دا وار رنگ دے چی احتساب با خامخا کیجی وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودَ قَسَمِّ دِي شَاهِدٍ پَكَتُنْ كِ بَالِ وَمَشْهُودٍ اَپَكَتَلِ شِوِ بَالِ نو شاہد مانا کتن کے ہر انسان دے کتن کے لئے قیامت پر رضبا نے حقائق بور تخکارا شی اس منتا حقائق نہ کارا کی اس منتا حقائق اس منتا پڑتی کے پڑتی نہیں دے وجہ خلق انکار کئی جنت نہ منی دوزخ نہ منی احتساب نہ منی فلا نہ منی فلا زکر ادادی و حقائق خردوی نہ نظر نہ پڑتی نہ بلیف پی نہ کئی فارسی اور عربی اور شاعر بھی عجیبہ خبر کرے دا وہی فسو فترا کشف الغبار وفرس تحت رجلکام حمار دا انسان جوان دے دا داتے لکا دستر گوڑان دے گرد و غبار یا فاگی نو دستر گوڑان دے گرد و غبار و فاگی چوی نو دا پنزوسو گزو نا پا آقا سشیخ کاری لگ زور سرا نو سشیخ تا نا یو دنیا ڈکا دا خوکاری نا دستر ہو جے نو کہ اس ہوا رالا اور آقا فاگی دا نمخی لرکلا دا خو دنیا دا ټول حقایق بکار شي دا عربی شهر وای چې دا ژوند داسې دی لکه انساني سر ګوڑان دی فاجی حقایق ته پټ کړی دي چې دا فاجی ختم شي او صحیح شو الله مان ورشا رحمت الله علی هغه وی دا ستر کی ترغی پټی دي چې سو پور کولا و چې دا اوپن دی درغی پور سدي پټی دي چې کله دا پټی شي نو الله به کولا دی چکل دا پٹی جی پا مرک باندے نو گیا وہ کھولاو شی زکر چی پا مرک پٹی شوی نو دی مانا دارا چی دا دنیا طرف تا ونڈو خدای بند اکرا دنیا طرف تا ونڈو دا نا خدای بند اکرا آخرت طرف تا ونڈو ادھر تا کھولاو پر چی اس گورا اس لقد کنت فی غفلت من حازا تیر دی حقائقو نبی خبر اوی فکشفنا عن کا غطا اکا آ پردمو دا نا لرکرا فبسرو کل یوم حدید نن دی نظر دور شارت ٹول حقائق پر تخکاری سیدنا اللہ تعالیٰ وی قسم ملی پا ہر کتن کی انسان بانے دا قیامت پرد و مشہود اور پا آغا شئینو چی دا بدے کتیشی پرد دا قیامت بانے قتل اصحاب الاخدود حلاک ریشو ملگر دا خندکنو دا آغا ریفرنس دے قتل اصحاب الاخدود حلاک ریشو ملگر دا خندکنو النار سا خندکنو دا اور ڈک ذات الوقود چی دا خشاکنو تا سو خشاک وائی چی بنے گی خاشاک فیول ذات الوقود چڈک خاشاک زم علی حقود کل چود علی چا پیر دے نا قود الناس وهم غلا ما يفعلون ادوی پا کاربان چدوی کو بالمومنین مومنان سرا شهود اگه ویتنسی دو نگیسو ویتنسی دو کتلی وما نقموا من عدين تقامنا غفر دينا إلا أن مجرد دي خبر يؤمنوا بالله چه ايمان دوئي ساتا الله تعالى بانه چه غالب ده و تعريف شوه ده ده ده خلقه بل سجرم خنو باسيال سروان کري نو ده باسيال قانون چه نجگره نو ده باسيال خلاف بغاوت نو کره خو بس صرف الله بانه ايمان داره باسيال تره ده بدلا غسته آغا اللہ تعالیٰ چھے اغد پارا ملک السماوات بادشاہی دا اسمانو دزمکی دا واللہ غلا کل شئین شہید اللہ تعالیٰ پار شیبان شہید الگوادین اللذین تاکی سرا کسان فتن المؤمنین چھے فترکی چولی مومنان سرے امومن خزی یعنی حضب ہولی ثم لم يتوبوا بها الله ترجون ذكره فلهم غضب جهنم ديد بارد جهنم غضب دي ولهم غضب الحريق ديد بارد فزون كي عذاب دي ان الذين امنوا تاكيف سرا كسان شي مان راوله دي اغه ملک لري دني کولم جنات دل پر باغونه دي تجري من تحت الانهار چې بهيږي بدلان دي داغه ننيرونا ذلك الفوز الكبير دا ډېر لوی کامیابی ده ان بطش ربك تاكيف سرا نيول پروردگار تعالی شديد ډېر سختي سره پروردگار نيول ډېر سختي څوک اخلاص دي نشي انه تاکیف رضا اللہ تعالی و یبدئو دے ابتداء پیدا کول کئی و یعیدو اسانیل ببیا پیدا کئی مخلوق دا مرگ نبار سر پارا احتساب بکارا و هو الغفور و ادا اللہ تعالی بخل کے دے الودود ودود دا سی ذات توئی چیز زلو دخلاص محبت ساتی مان اللہ تعالی وئی زی انسانان سر دزلو دخلاص محبت ساتم خود امون پختو کی ضرب المسل دے دو بور زویا سخو بویا ستعلق لگو نے پیدا کر آغا بیار زلد اخلاص محبت ساتھ سنگا پا منگا چھ سلد زلد اخلاص محبت ساتھ دیر اخلاص پا کی منگا او فلانے چیر دوست شو دے بیا پا فلانی سی گریوان سید راجی ستاس وقتا کی ضرب المسل ستا تو سر گریوان یعنی مانا چھ دے تارا پارا بیادان کو نا اللہ تعالی ویش دنی انسان دے پارا ہر سکوم کو دے لگ دے سڑی جو وهو الغفور دا اللہ تعالی بخون کے دے الودید اد دیر اخلاص محبت کون کے دے ذو العرش المجید دا دیر عظیم تر تخت مالک دے فغال کون کے دے لما دا کار یرید چے دے غواری حل اتا کا تاکی سر راغلے تا تا حدیث الجنود خبر دا لشکرو کم لشکرے کم عسکر فرعون و ثمود فرعون و ثمودیانو اللہ تعالی رسول پاک تو وجتا خدای کی سین رس سو زل ذکر کہیں قران کی بل الذين كفروا في تكذيب بلکہ آ کا سانچ کفر کرے دے فی تکذیب غیب تکذیب کی دید حقائق نہ انکار کی تکذیب معنی س ہاں د حقائق نہ انکار د ریالٹی نہ انکار فیکٹس ریجیکٹ کول واللہ اللہ تعالی من ورائیم محیط چاپیر دوینے خاتک ان کے دے بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا قرآن عظیم الشان قرآن دے فی لوح محفوظ اپا غدیر محفوظ سیف اینڈ ساؤنڈ چپ کے پروت دے لوح مانا تختہ لوح مانا تختہ نظمون زمانہ کی دلرگی آ تختہ چنگو پیلی کل کوئی یاد دی اوسم کئی ہاں پکلو کہ اوسم کتا ہو خاری ہو کہ ختم شے جا کشتے خار کے تختہ ہی اوسا سکولوں کے اوس تختہ ہی نہیں صحیح اوس خود اقتدانا بس بالپین بھی ہو کاغذ ہی ہاں نا آغا آغا تختہ ہوا اوس دنیا مادرن شو نا اوسم تختہ ہے دا نا سیڈی سے شے دا ہو تختہ ہے دا نا لکل بھی ہو بلنداز کی دی نا چپ سے شے دے ہو تختہ ہے دا نا لکل بھی ہو بلنداز کی دی نا اللہ تعالیٰ ہوئی ماسر دا قرآن و بزم رسمال چپ کے لئے محفوظ پروت دے فی لوح محفوظ مانا ہاں دے پانگریزی کی ترجمہ کی جی سیکرڈ ٹیبلٹ سیکرڈ ٹیبلٹ ٹیبلٹ دور ہو رہا ہوں تختہ ہے تو بھائی نہ اللہ تعالیٰ سے بتاتا ہوں قرآن کو دور ہوڑے تو انہیں چپ کی محفوظ پروت ہے خلاصہ سورہ بروج اللہ تعالیٰ وہی کہ اہل ایمان نے استقامت پکار دے نہ تباہی دے دے دشمن مقدر دا رے دشمن مقدر سر تباہی اواخر کے دا جدا اللہ دا رینج نہ اس سوک بہر نہ دی او قرآن خدای سره ډېر سیف انسان پروت دی نو د چا سره د شنو کنسپیرسي کامیابیږي نه بس دا ګوره د موجوده حالاتو لپاره دا صورت دومره ښه حوصله ورکوي سړي ته چې اهل ایمان له استقامت پکار دی هغه مؤمنانو استقامت وکړه حالانکه اور ته غورځول خو د استقامت مظاهره وکړه کمپرومایز یې ونه کړ نو انجام یې څه شو د دشمن د تباهۍ دشمن یې تباه شو په خپل عذاب باندې خپل بمونه په هغې پرې وتل خپل بمونه باغی پر وطلع ور سره تباشو او دیمه خبره چې د الله تعالی د رینج نه که سوپر پاور دی او که ماینر پاور دی د خدای د رینج نه بهر نه دی خدای ټول نه احاطه کړی دا نمبر دو او نمبر دریم چې د قران خلاف سو کنسپیریسی کول غواړي الله تعالی دا سیف اینڈ ساوند دی د دې خلاف کنسپیریسی کامیابیږي نه دا په خیال درې واړه خبرې روانې دي که څنګه شیرشا ته نن دا خبره کور کې وکړه نو د کور د خلکو به زړه جوړ شي وای نن مونږه سوره بروج کې دا درې نقطې وویلې یو چې ایمان والا پکار دی چې ټینګ ګلاري په خپل موقف باندې نو نتیجه به سي اگر چې فلال عذاب به دوی باندې روان وي او نتیجه به سي د دشمن تباہی نتیجه به سي د دشمن تباہی یو دویم کچا ته په خپل قوت باندې ناز دی او فخر پہ کوي خو د خدای د رنج خو څوک بهر نه دی لکه مونږ پښتو ته په خدای څوک زورور نشته دا دوا او نمبر دریم کدا کانسپریسی سو کئی چه قرآن یا دا دی محبت با مسلمانان نسنگ و باس اللہ تعالی دا سیف اینڈ ساؤنڈ دے دا دی خلاف کانسپریسی کامیابی گی نا بس یادش اندرے والا خبرین سار احمد